بچا تر تازه او خوشاله ساته. محترمو د احکام القرآن دور تفسیر د شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب سورۃ البقره درس ریکارډینګ شروع دی. زموږ د دکان پته یاد ساتئ، توحید و سنت کیسټ سیډی ریکارډینګ سنټر، مدینه مسجد جانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اتر فروش. موبایل نمبر 0333-916-43-45. موبایل نمبر دے 0313-50-86-087. 0312-916-43-45. زمکے زرغنائی زرغنو لوال اللہ دے حقیقتاً، لیکن دل تزمکے تد امبات نسبت شوے مجازر. یخرج لنا چروبا سی مونت مم مادا غسن تنبت الارض چزمک زرغنوی من بقلها ددید دی سبزو ترکارو دا بقل پدی کی دا طول سبزی رالے طول سبزی پدی کی رالے پدی کی طول سبزی رالے من بقلها. اصل کې امام قرطبي وایي چې بقل ستوي او هو کل نبات ليس له ساق، هر هغه بوټي د زمکه چې داغې د پاره ساق ني یعنی تنه ني، داغې د پاره یعنی پندای ني، ندی ته ویل کېږي بقل. او شجر غيله وایي ما له ساق، چې داغې د پاره تنه وي داغې د پاره پندای وي. نو دزمکی دی تمام و نباتات و تبقل ہوئی، ذکر علماء لکلی چی من بقل ہا کی عموم لے او دارس و قصائها و فومها و عدسها، دا تخصیص دی بعد التامین من بقل ہا دا سبزو دا دینا و قصائها، قصا بادرنگو تموئی ترو تموئی و قصائها او دا ترو دا بادرنگو دا دینا د تارو او د بادرنګ و د دینا وفو مها د فوم. علماء غنې معنا غالي کړي فوم اوګه تم وای چاغه تاثم موي او دارنګ فوم په معنا د غنم مرضی الفوم والحنطوا، فوم په معنا د غنم مرضی. کو دي چې علماء دا خبره غوړه کړي چی فوم نا مراد دے دے کیو گدا، اگر چی مانا دا غنمم دا دی کی مانا دا غنمم دا دی کی گی وفوم ہا او دا اوگی دا دینا دا اوگی دا دینا. زکر یو قرآت کی دا راغلی چی دا فوم تفسیر راغلی پا یو قرآت کی اصحاب او قرآت کا غیر مشعورم وی نا آغا تفسیر پا منزلی بانی وی وفومها او د دې د وګنا و عادتها او د دې د مسورنا سمر دالونه چې دي داغه ټول اقسام متعدد شوي و بسلها او د پیازو دا وینا او دې کې د وګي او د پیازو د کچو خوراک داغه د پخو د خوراک پورا تفصیل امام قرطبي رحم الله ذکر کړي چې پخاو د خورل یا کچا پوخ پیاز خوڑل پا اتفاق سر رواو جائز دی. دارنگی کچا پیاز اوگا نبی علیہ السلام منو خوڑا زکر دینا بدوئی زی او نبی علیہ السلام تبا وحی راتلا او دا ملائکو دا بدوئی نسخ نفرت دی. بیاز امون فقہاو لکلی کہ یو سڑے کچا اوگا او کچا پیاز خوری امتیان دا نبی علیہ السلام نے علاوہ او د موز وخت نه دی یا یو عام مجلس د دین ته نزي چې خلکو له ضرر وی نو کراهت پکې نشته. او که کچو دا پیاز یو سړیو خوړل او د موز ترازی یو بل دینی اجتماع ترازی او د دغه بوی د وجه نه خلکو له تکلیف وی نو پدې کې کراهت. او که دا یو طریقه سو کې استعمال کی چې داغي د بوی زالو شي د بوی زالو شي نو بیا پکې کراهت نشته دی. کراحت پا کنشتا و بس لحاو دا پیازو دا دینا دا سیزن دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اختل او دا دا دوی دا اللہ دا نعمت نا شکری و ذکرشتو د دای بارہ کې سخ وعید ذکر شوه. قال ویلی حضرت موسی علیہ السلام چې کله دای داسې زونه وغختل. قال ویلی حضرت موسی علیہ السلام یا قال ویلی الله رب العزت اتستبدلون الذی آیا بدل کې غواړی تاسو هغه سيزونه هو ادنا دا ادنا د سن ماخوذ دی یک امام قرطبی غن اقوال ذکر کړي او دا غي په اعتبار د دې په معنا کې فرق راځي یا خدا ادنا ماخوذ دی من الدنو دنو په معنا د قرب راځي یعنی القرب فی القیمه عرب وی ثوب مقارب قلیل الثمن یعنی لب قیمت والا شی تا ادنا وی نمانا داشو چکل ادنا ماخوذ شی د دنون قال ویلی واللہ یا ویلی موسیٰ علیہ السلام تستبدلون اللذی آیا بدل کی غالی تاسو غشے ہوا ادنا چی اغا معمولی قیمت والا دے لب قیمت والا دے باللذی دا غشی پا مقابلہ کی ہوا خیر چی غدیر غراو بہتر دے او با دی ویلیو چې دا ادنا دی دی کی ماحوز دی د دنا اتنا دا په معنا د خسیس راځي نو بیا په معنا دا شي آیا بدل کې غواړی تاسو غشه هو ادنا چې هغه حقیر دی خسیس دی بلذي هو خیر دا هغه شی په مقابله کې چې هغه څه شی دی هغه ډیر بهتر دی یا درم قول امام قرطبی دا ذکر کرے چه دا ادنا ماخوذ دے من الدون او دون احد توئی کمی مرتبی او درجی والی لوئی نبیاب امانا دا سشی قال ویلیو موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون اللذی آیا بدل کی غوڑی تاسو آغشے ہوا ادنا چه غلان دے دے خکت مرتبی والی لے بالذی دهغه مقابله کی هو خیر چه غوره ده لو مشتق منه د دې درې چیزونه دي یادا ماخوذو د دنوننا یاد دنا اتن ماخوذو یاد ادون ماخوذو او په دې اعتبار فرمانا کی فرق راتلو اهبتو مصر زئی کوشی مصر د دې کې مصر نکره ذکر کو ذکر علماء لیکلی چی عام خار تے چتا خاص خار تے نیرے مراد ایہ بی تو مصرم من الامثاب زی کشی یو خار تا دخارونونا او حبوتا تلکی وئی دبارا زینا کتا تراکو زیدل تفسیر روحلمانی کی وئی دلتا حبوت گورا بیاد وک اسموی یو تا وئی حبوت رتبی او یو تا وئی حبوت مکانی حبوت مکانی دی تا ہوئی چی دو اچت زین قتل را کشی او حبوت ردبی دی تا ہوئی چی اچت مرتبہ دا او تا اغا اچت مرتبہ خو خانا دا قتل را دی خو بے لکلی جدی دی که بہتر دا دی چی دو حبوت نمراد حبوت مکانی ملے بلکی حبوت ردبی دی زو تیار منو سلوادر ترات لل دا اللہ دا طرفنا انعام و احسانو نو جستاسو تیار شے او نعمت خو خانا دی نو زید دی اوچت مرتبه نکت مرتبه تورکت شئی دی توی حبوت رتبی ایه بیتو مصر زی کشی یو خارتا فا ان لکم ما سألتم بیشک تاسو دا پار دی حغس چی تاسو غوار سچ غوار یا بدر تا ملاوش تاو چی سو غوار یا بدر نملاوش وضربت علیهم الذلتو وضربت علیهم الذلتو او مقرر کړه شو په دوی باندې ذلت رسوائی والمسکنا او فقر او غریبی په دوی باندې الله ذلت او مسکنت دا په الله رب العزت مسلط کو وضربت علیهم الذلت والمسکنا مقرر کړه شو په دوی باندې ذلت او مسکنت ذلت رسوائی ته وای مسکنت فقر ته وای دیو جنا بعض علماء دیده کی دا یو سوال کرے چې چدل تعالی وای په دوی باندې ذلت او مسکنت مقرر کړی شو. عالم کینن خو دنیا کې مالدار ترین خلق هغه يهود لسنګ وای چې مسکنت اصل کې علماء لیکلي چې مالداری دې ته نه وای چې اوسړي سراشیا ډېر دي، مالداری د ظلم مالداري ته وای. يهوديان سرکار سم ډېر دي خو هغه ذلت او فقر د زړه په دوی کې موجود دي. او بعض علماء دام لیکلي چې دا يهوديان که سرمایه کار دي نو ټول نه دي، بلکې خاص خاص خلق دي، ځکه دا نظام د سرمایه کارۍ دي. او کوم ځکه چې دغه نظام وي نو عام رعیت په لوی پریشانۍ کې، عام يهوديان په ذلت او رسوایۍ کې دي. چند کسان کدای سره د دنیا دولت را جمع دي، ناغے بانے پدی بانے سے اعتراض نہ راجے. وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُ وَالْمَسْكَنَةُ، مقرر کرے شوئے دے پدی بانے زلت رسوائی والمسکنہ او فقر او غریبی. او دے جن علماء لیکن جی سرکا دیر معلمی او کم دے کچی یہودی مومے نو دے با اظہار دا فقر کئی، اظہار با دا غریبی کئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وباءوا بغضب من الله، او وخت شیودوی اصل کې باء په خپل معنی د رجوع ده. واصله فی اللغه الرجوع، امام قرطبی وای د باء خپل معنی په لغت کې رجوع ده. ای وای باء بکذا ای رجع به، او دې علماء دا معنی هم کړی فباءوا، یا خدا معنی وا چې دای د میدان تیه نه را واپس شول. بغضب من الله، سرد غضب نه په غضب سرد الله دے طرف نه دید میدان تیه نرا واپس ول په غضب سرد الله دے طرف نه. یا با اپ معنا د سرازی، یعنی سوارو احقا و با او غرزی دل دی مستحق. بغضب من الله، په غضب سرد الله نه. یهودیان د الله د غضب مستحق غرزیدل. اس وئی ذالک کی اشارہ و دی ذلت او مسکنت او غضب تا، ذالک دا ذلت، ذالک دا مسکنت او فقر او غریبی، ذالک دا غضب. بانہم پدی سبب چی دوی کانو دی یکفرون بی آیات اللہ، چی انکار بے کولو امیشہ دا پارا دا اللہ دا آیات دونا. ہر دور کی یہودیانو دا انبیاء علیہ السلام مخالفت کرے. ویقتلون النبیین، او قتلول بدی پیغمبران بغیر الحق، بغیر دس حق شرعینا. حق، حق نہ مراد حق شرعی دے، بغیر دس حق شرعینا انبیاء علیہ السلام قتلول. او دیدے کہ امام قرطبی اگت تفسیر ذکر کرے روح المانی چی سمر انبیاء علیہ السلام یہودیانو قتل کرے دے، سمرا انبیاء علیہ السلام. ادی بارہ کی چتا سے تلاوت کوئی کنا نو سمرا یا تولو بمخل راشی چی یہودیان سمرا انبیاء علیہ السلام قتل کری. پا یو یو رضی دری دری سوا پیغمبران قتل کری و شیدان کری، تردی چی نبی خیر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تے خیبر چی فتح شو، دا دیر مکار او دو کباس قوم دے. کل چی پوشی چی مسلمان پا تورا والے شم نو ختمیے، او چی دو توری علاج نور دی نو بیا نور اس بانے مانے کئے. خیبر چی نبی علیہ السلام فتح کو دائی پوشل چی پتور خوی نشو آلے، نو بل طرف شورو کو، اور نبی علیہ السلام و صحابو تے دعوت ور کو، نبی علیہ السلام دعوت قبول کو، زہر ولوا چو. اور حاغ دا زہر یون اڑائی چی نبی علیہ السلام خوڑلے وا، آغا سبب دا وفات دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جور شرے. اور دے دیکی ابن کثیر او دی نور مفسرینو دا قول ذکر کرے چی پا یو یو رض دری دری سوا انبیاء علیہ السلام شہیدان کری، او دمر سخ دل قوم لے چی ساری بے دری سوا پیغمبران شہیدان کل، مازیگر بے کو بازارنو کی خل سیزو نخرسو لکا دمر پرواہ بے نوا. ویقتلون النبیین بغیر الحق، او وجنی دی انبیاء علیہ السلام بغیر الحق، بغیر دس حق شرعینا. لکو گلی تاو سورہ آل عمران کم دا آیات تر لطیر شوئے دے اور آروان دے یو اشتم آیات اگو رئی دو سورہ آل عمران حالتیم دا مسئلہ ذکر کری ان الذين يكفرون بآيات الله بيشكا هاكسان جنكار کوي د الله د آیاتونو نام درېم پارا د سوره سوره ال عمران آیات 23 ان الذين بيشكا هاكسان يكفرون بآيات الله جنكار کوي د الله د آیاتونو نام ويقتلون النبينا او وجنی پیغمبران بغیر حق بغیر دسو جو د حق شرعینا دلته ګور حق نه کې را ذکر کا عادی کوي بغیر الحق حق معرفت ذکر کا مداغی عبارت علماء او قاعده ذکر کړي دلته په دې الحق کې الف لام د جنس مبهم دی او الف لام د جنس مبهم په مرتبه د نکری کې نو د بغیر الحق او بغیر حق یو معنا دا دی الحق کی الافلام دی جنس تے او الافلام دی جنس مبهم دا پا منزلی او مرتبی دی نکیری کی نو بغیر الحق او بغیر حق اس قسمہ تعارض نشتا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ او وَجْنِ دَيْ أَنْبِيَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بغیر د سجر می بغیر د حق شرعینا ادي دنیا او دی اسمان او زمکه داسې ظلمونه کتلی لکه تاسو ګورئ نن زه پزې پښولونو سونو مسلمانان شهیدان کول شي او د ټولې دنیا مسلمانان متراجم کیږي یو نبی مرتبه ته رسیدي دی دنیا او دی زمکه داسې ظلمونه نخل کو کتلی چې درې درې ثواب بیا له مسلمان روزانه تشوي شیدان شی او بیا موږ را ظالمان او تعالی د نیټه مطابق صبر کړي او په نیټه سره را نیولي ذالک داد دایدا انبیاء علیهم السلام قتلول بما پدې سبب عصو چې دینا فرمانی کړي وا وکانو یعتدون او دید حد نت جاوس کون کی د عصیان او د اعتداء په من کې سفر کړي نو عصیان علماء لیکلی فعل المناهی تا وی اے دیو کارنا اللہ و رسول چی منے کڑے او تیکے دیتا وی عصیان عصو دیتا وی اللہ و رسول دیوشینا منے کڑے او دی بکول او اعتداء ستا وی اعتداء دیتا وی تجاوز دا حد مامور بیهینا اللہ رب العزت یو حد مقرر کڑے او تپور پسیداغین ورطیری دیتا وی اعتداء مثال پتور شری حکم دارے چه ما خام یو سڑی رو جنی ولی او نور پریوتو نورو جب ماتای او یو سڑی وارو کا یو پاو شلمنٹ ور پسی سبر کم دیتا اعتداوز دیتا سوئی دیتا اعتداوز یعنی اللہ یو حد مقرر کرے او تپک داغی نور تیری گی دیتا اعتداوز لکا شریعت کی داری چی او دست کے ندری لکی پمخ باچے او تو یو وارو کا ور پسی سلو رو ماو پینزم مچوب دیتا اعتداوز او عصیان ستوی اللہ رب العزت دیوشینا منع کرے او تیکے نو عصیان وی فعل المناہی او اعتداوی نکی تجاوز دا مامور بیہی دا حدنا ذالک دا بما پدی سبب عصو چنا فرمانو دوی وکانو یعتدون او دی دا حدنا تجاوز کون کی نو دا ماو تالوی چګور يهوديان د دیو جن تبا او برباد شول چې الله او رسول د سنم نه کړیو نه به کول او چې کم حد ورته الله او رسول مقرر کړو دا غې نه مور تیریدل نو سبب دې تباہی جوړ شو نو دی امت ته وای دی غونته مو جوړېږي د دوی غونته جوړېږي ما حضرت علماء لیکلي صحابه چې کم د صبر مثال پیش کړي نور امتونه دا مثال ناجز دي سور لوګي راغلي سور تکلیفونه راغلي و یو یو کجور بانے جہاد لکڑی یو صحابی یو ظل جہاد واقعا ذکر کولا چی امیر با یو یو کجور تقسیم کر نو یو کس ورطا ہوئی تاسو پا یو کجور تکولوی چکل آغا ختم شو آغی پس امو مخصوص کولا یو یو کجور بانے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاد لکڑی دی امت کی دا قربانا یو دا صبر کم نسالو نا پیش کری ندا آغی ننور امت عجز دے یا سن نگو رہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَاد كَاغَ وَحْشِ وَيْلِ اُتَاسُمْ يَا مُوسَى اے مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَن نَصْبِرَا چَرِمْ صَبَرْ نَكَوْمُنْغَا عَلَى تُعَامٍ وَاحِدٍ فَتُعَامٍ يَوْكِ سَمْبَانِمْ کہ پہر حال کے بس من و سلوہ دی بلشے دی فَدُعُ لَنَا نو سوالک مونگ پارا ربک دخل ربنا یخرج لنا چروباسی مونگت مما دہا غسنا تنبت الارضو چی زرغ نوی ازمکا من بقلها دسبزو دترکارو دیزمکنا وقصائها او دترو دبادرنگو دیزمکنا وفومها او دوگد دینا وعد سحا او دمسرو دالو دیزمکنا وبسلحا او دتیازو دینا قال ویلی اللہ رب العزت یا موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون اللہی آیا بدل کی غاری تاسو حغشے ہوا ادنا چا غدیر کم قیمت والدے یا ہوا ادنا چا غدیر معمولی حقیر دے باللذی پا بدلی داغشی کی ہوا خیر چا غوراو بہتر دے اہدتو کشی مصرم یو خار تدخار ننا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ لِبِشَكَ تَاسُ دَتَارَ وَيْهَغَا چِتَاسُ غَالَئِ وَغُرِبَتْ مُقَرَرْ قَلِشْوَ وَعَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ قَدْوِبَانِ الظِّلَّةُ رَسْوَائِ وَالْمَسْكَنَا اَوْ فَقَرْ اَوْ غَرِبِ وَبَاءُ رَوَا پَشِّو دَيْدِ مِدَانْ دَتِيهْنَا يَا وَبَاءُ دئی مستحق شیو بغضب من اللہ فغضب سرد اللہ دو طرفنا ذالک داد دئی دا ذلت و مسکنت و غضب بئنہم پدی سبب شدوی کانو یکفرون بی آیات اللہ او دئی چنکار بے کولو دا اللہ دا یاتنونا و یقتلون النبینا او وجل بے انبیاء علیہم السلام بغیر الحق بغیر دس حق شرعینا ذالک دا بما پدی سبب عصو چنا فرمانو دی وکانو یعتدون او دی دہب نتجاوز کن کی نمت آیاتنو کی اللہ رب العزت دی یہودیان دی بنی اسرائیل احوال ذکر کل چپاغی اللہ سور نعمتی نکری او دا ہر نعمت سر دا غی سمر ما شکری او اختل انبیاء علیہم السلام غی سور پریشانی کہتے دی او تصویم جرگن انبیاء علیہم السلام شہیدان کرو دوگے کی دا غتنام و باطل فرقوتا اللہ بصحیح ایمان شرعی دعوت ورکی او دا خبر دی آیات مبارکہ کی سرگندی چه دا قرآن پاک دراتلو سرا او دا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دراتلو سرا دا اللہ درزا ونگی نور طول لار جندشی دی سیوا دا لار دا نبی علیہ السلام فرمائی ان اللذین بیشکا ہا کسان آمنی چه مومنان دی دیوے کے آمنوں کے دو مفسیلی میں دو قولی لگی ذکر اس سے ذکر کئی اللہین حادی والنسوارا والصابئینا نباز یہی دیوے کے دو آمنوں مراد اغم منان دی چتش پخلے بانی دی ایمان اقرار کئی او پذر کی تصدیق نہیں آداس شخص تا چه تخلید ایمان اقرار کئی عزر کی تصدیق نی منافق ہوئی یا قول تامنی کی داو چې تخلو باندې تشد ایمان اقرار کوي کہ یہودی دے کا نصرانی دے کا صابعین دے اللہ انچا چی ایمان شرعی را رے مدلہ کا کامیابی ملاوش یادا آمنی تخفل ظاہر مانا بانے دے دا آمنون مراد صحیح مومنان دی چی تخلی دے ایمان اقرار دے و قضر کی تصدیق دے خورست من آمن باللہ کی دا مومنان مبارکی بسنگ خبرت دوسرشی چوئی من آمن باللہ لیکن مومنان مراد دا من آمن باللہ کی مطالبہ دا مضبطوانی تا ایمان بانے او دی یہود و نسوارا و دی صابعین و نا دا من آمن باللہ مراد دا غی داخلی بلی تا ایمان شرعی کی ان الذين بشكها كسان امنوا مؤمنان دي والذين هاكسان هادي يهوديان دي والنصارى او نصارى دي والصابئين او عبادتهم کی دستور دنیا و دستگلی دوسلور لا ودلو کی من آمن باللہ ہر اچا چی ایمان روڑو پا اللہ والے والیوم الاخری و ترز رستنائی پا اللہ و ترز رستنائی ایمان روڑو دی تو ایمان شرعی ہوئی اور پا ایمان شرعی کی اگر تمام خبر داخلی کی چی پاگی ایمان روڑو لیو مسلمان کو ضروری و لازم دی ہر اچا چی ایمان روڑو پا اللہ نظر آمنو کی کہ مومنان مرادو نمن آمن باللہ کی داغی صبات و مضبط والو تا ایمان مراد دے او کامنو کی مراد منافقانو نیتم ویچی صحیح داخل شئی تا ایمان کی دیوے کی ردی سنور ادنو ذکر روشو مومنان یہود نصارا و صابئین آدھے ہیں کہ علماء تفسیر الاغن سے وضاحت کرے چی یہودی تو یہودی لے ہوئی لکہ نام قرطبی اور ابن کثیر نور مفسیری مدینے کے لاغی حال ذکر کرے نچاہ داولی چی یہودی تو یہود ذکر ہوئی چی دئی منصوب دی الی یہودا اور یہیزار یعقوب علیہ السلام تغفیو کی طولو کی مشر بچے ہو قوکل چی دغا یہیزار چی چونکی یہود دی یہیزار اولادو نزکے ورک یہیزاری عرب دیا غال پدال بدل کو زکا عجمی جگہ چی پا عربی بدلے متائے کی خام خاص الالفاظ تغییر رازی یو وجہ امام قرطبی دا ذکر کرے والا دیبانی اوشکالم رات لو چراغوید خدول اس قبیلی نباہ یوازی دی یہیزا بچینی نباہ مفسرین لکلی چیتا مختلف و عذابین سر اکثر یہید تباشی آو صرف دی یہیزا کم بچی چیئی نلاغی اکثریت باقی پاتے ہو یادی تو یہود پر اعتبار ہوئی چی دئی دسخی عبادت کرو دے توبہ استوا ندا ہا دا پمانا دا تا برازی ہائے دیئے لکی کی تائب تا لکا سور آراف کے محمد کارا کراروان دی دئی لی انا حدنا الیک اللہ منتا تو توبہ باشو نکیل کی دوی دسخی عبادت کرو داغی نقصی توبہ استی و ذکر ورطا یہود وئی نحاد او حائد سمانا دتاب او دتائب رازی دا سمانا دتائب دان رازی او نسوارا دیدے کی جمع دا او دا واحد دے دا نصرانی او دن کدی اعتبار بانی کدی نم سرم موسوم شیری پدی من سر دی پدی اعتبار دانی موسوم گردی دلی چه دی پا کمکلی که سیدن ناغی تا ناصر دیوی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دغکلی که دی رشو نو پدی اعتبار ناصر کلو نو دی اغی تا منصوب کل یعنی نصرانی و نصارا یا پدی اعتبار بانی دی تا نصارا وی لنصرت بعضهم بعضا چه دی دیو بل امداد وکولو او در موج امام قرطبی دام ذکر کرے چه دی پدی اعتبار سرا تا نصارا و سر موسوم کرے فلونم و لکی خودشو چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویلی من انصاری الاللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ عیسیٰ علیہ السلام وزد اللہ دین تخلق رابلم سوگ جو زمان پدی قوم کچی پدی کار کی زمان مدد و نشرت بوکی نمخلص و دوستان ہوئی من با اللہ دین اندازی آنی تدی اعتبار ورتوئی تدی اعتبار دیتوئی اور سابعین بارکی دولما اکرام و اختلاف تے اصل کی سابعین جمع دو سوابی انوا او چاویلی دو ساب انوا دیکھ اختلاف دو علماء چدا محمود دیو کنی لجمہور وی چاو دا محمود ندے مگر امام نافع وی چنا دا محمود ندے لکم علماء جمہور چی سابعین دا محمود نگر زولی ناوی دا ماخوز من سبعت النجوم اذا تلعت وی سبعت النجوم عرب وی سمانا دا مالا نسابی پا لغت کی وی من خرجا ومال من دین الى دین سابعین پا لغت کی آغا چاہتا وی چی غیوزی او میلان کی دیو دین نبن دین تا جو جنا عربو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی چچاو پا نبی علیہ السلام ایمان رارو نبی علیہ السلام تے سوابیوی نچاچی با ایمان رارو غطا بین سوابیوی عربو بای چدا نبی علیہ السلام دا پلار نکو دا غطریقو دا دن نووتوی او نوی دن اختیار کو یو نوی دن اختیار کو دا خود لغت تو اعتبار بانی دا سابعینو علماء اکرام و ذکر کرے بیا دی بارہ کی علماء اختلاف دے چدا سوکو نباز اے لیدار اہلی کتاب یا وڈا لگا نکلک دا اہلی کتاب یا وڈا لیشی نسوی اہلی کتاب دلاز زبی ہم مسلمانانو تا حلال لگا او دا آغی دا زنانو سر نکا کولم حلال لی دغه مر خبر اوا چې اوس علماء فتوا ورکړي او عمر فاروق رضی الله عنه خپل دور کې خلق مې نکړو چې ان کی تفا ابتدائی دور کې دمر مضبوطی مانلو چې دی امید او د نصارا او د زنانه سره نکاح یو کا نو د خاون د غاثر به دمر وو چې دغه زنانه د پاره د ایمان یو سبب بجوړ شو او نن خبر اولته شي یو خو خاون بحیثیت خاون پاتے نرے اختیارات تول کدینی یو کدینیوی خلق و زناراو تور کری ننم کی او سرے دی یہودیان یا دا نسواراو اہلی کتاب سنن نکاہ کری نو یو خو مخ کی ناغی یہودیت او نصرانیت اختیار کی او کدو نشی نشی کم اولاد پیدا کی اغا یقینن یہودیان او نسواراو بل علماء لکلی جدا موجود وحید و نسوارا نسوارا پاتی نی دی دا حقیقت کے دہریے دی دا تش دنم اہل کتاب دی دا تش دنم اہل کتاب دی نوے دا جو علماء لکلی چی سابیینا میں وڈا لولا اہل کتابنا دا قول امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ چه داغ اهل کتاب و یو اڈالا ذکر امام ابو حنیفہ رحم اللہ علی چلا باس حبی زبائیہم و مناکحت نسائیہم نشت سباب کددئی زبیحہ خوڑیشی اور دگئی زنانوں سر نکاح کی دیشی باز علماء لکلی چلائے و قوم نے چه ددئی دین دا دین دا نسوارا و سرم مشابه دے اواز اہل علم لکلی لکرما مجاہد و حسن بصری رحم اللہ چه دائے و قوم دے چه دین ددئی مرکب دے تمن دی یہودیت او دا مجوسیت کی تدیو جن و دی زبائح بنشی خوڑے زنانا سر نکاح بنشی کی دے او یو قوم دام نچلا یو قوم نے عبادت تید ملائکو او مسکل قبلے تا او دی زبور شریف للی او باز عالمان لکری چلا یو قوم نے دی عقیدہ لری دی تاثیر دی نجومو چلی اسطورو کی تاثیر حقیقی دے او دی کارونو قیم کی دی دی دی او جنہ او بادشاہ داغا بو سعید چیو عالم و مفتی و قاضی دخل زمانے داغنے دی قوم بارک فتوہ غفتوا لیکن کثیر او امام قرطبی وئی اغور تا فتوہ ورکا بے کفرہم جدا کافر رہی صحیح قول ابن کثیر علماء دا ذکر کرے کہ دا داہلی کتاب ندی بلکہ کافر رہی یعنی کاہلی کتاب امسنو اہلی کتاب ام کافر رہی خویو کتابی کافر رہی لداغ سر قرآن پاک بعض خبری دی مسلمانان روا کری یو دی کتابیان علاوہ نور کافر رہی نباز اے دی کافر خودی خو اہل کتاب دی خو راجح قول چی مفسرین ذکر کرے ناغدا دی چی ندا کافر دی خو اہل کتاب دی او دا صحابین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر قوم امو چی اللہ ابراہیم علیہ السلام ایتا لے گلے ہو ای دا نوار سپگمئی دستوری او دا دی عبادت بکولو اللہ وی ان اللذین بے شکا ها کسان آمنو چی مومنان دی کخلو بانی ایمان روڑے او پزلک حقیقت او تصدیق دی ایمان نشتا یا آمنو تختل ظاہر مانا بانو واللذین ها کسان ها دوچی یہودیان دی والنسوارا و نسوارا دی والصابئین او عبادت کون کی دستور دی من آمن باللہ ہر غچا چی ایمان روڑو پا اللہ والیوم الاخر او پر رز رستنی ایمان روڑو پا اللہ او پر رز رستنی ندا قول امام ابن کثیرم غرکڑ رہے چی دائی او قوم دے چی دائی دستور عبادت بکولو او دا سوری راند پار قبلت عبادت گرزو لیو او غید دی عالم تدبیر دی سور تسپار لیو چی دی عالم کی دا سکی گی سکمڑ کی گی سوک زندے کی گی بیماری گی روغی گی سوک تیدا کی گی ندبی تدبیر کل دی سور پلاس کرے او دیتا دی قوم تاوی کشرانیی نموئی او دا آغا قوم چی دیتا ابراہیم علیہ السلام اللہ را لے گلے دیتا اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام را لے گلے اللہ دیتول کافر دلتوئی من آمن باللہ ہر غچاچی ایمان روڑو پا اللہ والیوم الاخر و پرز رستنی وعمل صالحا و ملوک نیک نیک عمل ستوئی علماء لکلی الصالح من العمل ما سوغه الشرع نیک عمل غیلوی چی شریعت داغی رواوال و جائزوال ذکر کرے او چی دی سلور دلائل کی او عمل دی او دلیل سر ثابت ندے ناغی تا عمل صالح نوی عمل صالح بالی چی قرآن کی بھئی احادیثو کی بھئی دو امت پا اجماع بھئی یا با فقہا و مجتہدینو کی دچا اجتہاد بھئی یہ سلور دلائل سر چیوشے ثابت ندے ناغی تا عمل صالح نوی کچر اغتی او گناہ گنی ناغی تا رسم ہوئی او کچار خیر گنی او ثواب ورتوی ناغی تا بدعات ہوئی فلهم اجرهم عند ربهم دوی دا پاربوی اجر دوی عند ربهم پنیز رب دوی آجو ایک امام قرطبی اغا حدیث ذکر کرے چھ نبی علیہ السلام فرمائے لیو وی ناوری زما بارک من ها ذهل امہ ددی امتنا که یهودی دے او که نصرانی دے او بے ایمان رو نڑو پاغ دین ارسلت بی ہی چھ ذرا لے گلے شویم پاغی بانے اللہ کان من اصحاب النار مگر دا بلے اوروالو لگ ولا خوف النبوی سیر علیہم پجوی دا خوف تعلق دما سیاتی سروی یر بنی پجوی ندانہ گلے چھ صحیح مومن بانے دنیا کی یر بنی دا صحیح مومنان جوندن دنیا کی طول دیری لتا اللہ ارسطوئی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ دلتا دیری نمراد سر زنکدن کی بیر دی خبر کی بیر دی بیدان دا بستر کی بیر دی اتراب بانے بیر دی نو دا خوف تعلق دما سیاتی سر ایکم حالتون چرا روان دی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نبوی دوی غمجن دا غم تعلق دا دا تیرشوی حال سرائی زنکدن کی بدئی دنیا پس خفنی قبر کی بخفنی میدان نمحشر کی بخفنی ولا خوف نبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن دیا ورطبو رئی صلی اللہ ان الذين بشكها وكسان امنوا مؤمنان لي يا امنوا تشفخله باني ایمان روڑے دے والذين وكسان هادو يهوديان لي والنصارى ونصارى دي والصابين او عبادت تو ان کی دستور دی دنور اس پرمے من هرغچا آمن باللہ چیمان روڑ پا اللہ والیوم الآخر یو پرز رستنائی وردیو کی صرف دس جنے ذکر کل پا اللہ ایمان او کو رز داخرت ایمان او پا اللہ بان ایمان روڑون مراد ایمان شرعی مراد دے ایمان شرعی کی غطول خبر بمانی چا غطول منلو تا ایمان شرعی ہوئی کیوں خبرین انکاری کا ندیتا من آمن باللہ نور اللہم منو رضا قیامتم منو خصوب دے نبی علیہ السلام دے ختم نبوت نے انکار کر نو ختم نبوت عقیدہ منن دے ضروریات دے دن رضا یو چلے ہر سمانی و نبی علیہ السلام خاتم النبیین نمانی نوہ کافر یو چلے ریاغ عرف نبی خداوی چیسا علیہ السلام وفات پہ ہوا برا کوزی گنا ندام دے کفر عقیدہ دا نو ہر اغشے چی پا شریعت کی پا شریع ایمان کی پاغی ایمان رول ضروری دی ضروریات دی دن انکار کولو والا مسلمان مومن نشکے دی فَلَهُمْ مَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ دِوِدَ پَارَبَوِ عَجَرْ دَدْوِي پَنِزْدَ رَبْ دَدْوِي وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ مَوْلَبَوِ سَيَرَ پَدْوِي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نبوی دوی غمجن محکی اللہ رب العزت احوال بیانون دا بنی اسرائیل ہو او پا غیبانی دا اللہ رب العزت نعمتونا او دا غینا شکری پدی آیات مبارکہ کم دا غی ناکار خیونا ذکر کئی دا دید پارا چیزی امت کلا خیون را نشی فرمائی و اذ اخذنا یا تا وقت اغسط و منگا میثاقکم کلکا و مضبوط و عادت را سنا و رفعنا و را پور تکڑے و منگا فاوقکم التور دپاس استاس و غرد تور او در تمویلی و خضو انی سئی ما هغه کتاب آتے ناکم چی در کڑے میرے تاسو سا بی قوت و مضبوط والی سرا کلک و مضبوط دا عمل پنیت بانی دا کتاب اللہ فلا فکرو بی سئی وذکرور آیات کئی ما هغه سن فی ہے کی دی پدی کتاب کی رایات کئی حق سو کی دی پدی کتاب کی لعلکم دیر پارت تاسو تتقور پرزگار او تقوادار جوشے آیاتی کریمہ پسو مسائل وارے مشتملو یو خدا کی دیوان اللہ غرد تور روچت کرو اور تور بارہ کی مفسرین ویلی کی تور داہا غرو کی پاغیبان اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سر خبری کرو اور پدغ تور غربانی تورات شریف پا حضرت موسیٰ علیہ السلام را لگل شروع اور امام زحاق ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے کہ تور پا غرونو کی اغیط و ما انبت من الجبال خاصا کہ پاغی بوٹی تینی ناغی تکور ہوئی اگر کہ بعد علماء نحم پارد سورت دے سورہ آراف آیات تے یو سل یو او یائم وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَا او کلچی را پورت کرنگ غر فوقهم لپاک زدی نتق بیوشی لگا لڑو لکوئی را پورت کود کوئی کانہو تا پویدنی سی دا غر ذلتن وری ازگا وزنو دی پوہ شیو انہو واقع بہم چی دیشک دا غر را پریوتن کے لپدی پدغ وقت ورطمگ ویلو خذو ما آتیناکم انی سی حق کتاب چی درکڑ دے منگتا ستا بی قوتن فمضبط آلیو فکوشش سرا وذکر ورایات کئی ما حغس فی چپدی کتاب کی لعلکم دید پارا تتقون چتاس تقوادارو پرزگار نور شئی ور دل ته دایي کتاب منلو تا مجبور کړی آتا سن سرا روان دی پدره مبارک اللہ و الہ اکراہ صدیق دین کے زبردستیہ و زور رشتہ لظاہراً آیاتنوں کے تعارض غنجرات لو کہ دل تہدئی مجبور کری او فضور کی کتاب من لے اول تو الہ اکراہ صدیق تو علماء لکنی چلا اکراہ صدیق ایمان و عقیدے بارک لے ایمان او عقیدی لسوک مجبور اکولی نشی زکر ایمان تعلق دو زر سر رہے او قضل زور او وسع طاقت تیو داغیر خالق او دو مالک شہی یو سر او ظاہرم تو دو قتل دو جنو یا نیو پخلب اومنی او دو ظلم انل لچا پیختیار شہی نو ایمان والا مسئلہ کی زور نشتا او دلتا اکراہ دا پاحکامات دو یو سری اوزل اسلام قبول کو اوزان تا مسلمان ہوئی نبیہ شری خلیفہ و حکومت تو مجھ نکول گئتا کئی زکاة تنور کئی نکذور گئتی ادا کئی بلکہ پتول احکامات کی ایمان نکذور کی زور کی تو چرے دے دا آغی ادا کنے ننسے آریگی نبا قائدہ قدمانے کی تھی زور گئتی ندلتا دا اکراہ کیوا ندا پا احکامات کیوا ادو ایک ایک جتی ہوتے ہیں دا کتاب انی سید قوت ان پا مضبوط والی سرام دا قوت ان امام قرطبی و مفسرین و مختلف تعبیرات ذکر کری یو دا چی دنیت و اخلاص ہے پا صحیح نیت و اخلاص تر کتاب اللہ اللہ سکرہ و علی کل سری کتاب اللہ اللہ سکرہ و علی خمیت سمدر نو مسئلہ با حلقی گنا ذکر صلح من کتاب اللہ ورے پنور و نیسل و راغت سے دیکھے ورے مقصد دا اللہ رضا ہوئی دا نور مقاصد ورے پر دا غشان حاصل ہوئی صلح بازی دینی کارمو دینی کارو دنیای لالج بانے کو تو بیمار دین و یر سے جو پار دین تنیل دیکھے گم چی خشم ندر چابل سے حاجت ہوئی حاول چدا پورشینا مقصد با قرآن و دین رانی دے کے دو کل اللہ رضائی ادا کارون بور سر پختل آدھا کی نو بے قوت المانا پا اخلاص او پا صحیح نیت کتاب اللہ اللہ سکر آوالے امام مجاہد ہے جو قوت نا مراسلی العمل و دماتی دی کتاب کی چسدین پا دی عمل و کئی ندا کا بنی اسرائیل تا حکم ہو ندا امت او من خدا دعوی کو چون دائینا بہتر ہو نمون تم حکم نے بے قوت چی کتاب اللہ دا عمل پنیت بپلاس و کرا خلائی دا اللہ کتاب دا عمل پنیت پلاس و کرا وقتر او بے قوت نے امانا دام ہوا امام قرطبی وی بے کسرت درس جدی کتاب بڑے درس کا ہوئی لکو بنی اسرائیل کا حکم ہے کہ کتاب اللہ بڑے اور درس کوئی نو دے امت مرتبہ و درجہ خوشہ تھا بے قوت ان معنی و بے کسرت درس دے اور درس و تدریس دے کوئی دادا انگریز خبر آوا کہ امت مسلمہ و پر ذہن کے اطولے ہوا چیدہ کتاب دا سے دے چیدہ دیر مشکل کتاب دے او دیتا بنی دیکی گے نا کتا زبر پر دے دے زیر ہوئے او دے زیر پر دے دے زبر ہوئے تو کافر پشی اور اگر انعمت علیہم نے اکتا لا انعمت فضی انعمت ہوئی نو بس کافر بش ردا خبری دزان او دروغ جوڑی کری ہوئی کتاب اللہ درس تدریس بکے داد تمام امت مسلم نارین و زنان او دپار راولے وذکرو ما فی اور آیات کئی حغس چپدی کتاب کی بھی درایا دول رسول مراد دی امام قرطبی وی اے تدبرو ہو پدی کتاب اللہ کے سوچو کئی اللہ اسمانی کتاب دو سوچ دو پار والے گلے او اسمانی کتاب کے سوچ لے کی چپ مقصد او مانے زان کو مولا تاثر امیلی سورہ سواب کی مراشی اللہ وی کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب اللہ وی دا خیر و دا برکت ندک کتاب نرا لے گلے دے دید پار راغلے چی تاسو بری کے سوچ او فکر کوئی سوچ او فکر بغیر دمانا لنکی اول کری ناتی ہی دا ماناوا د دې دا عوامر او حفاظت وکوي دا کتاب به روي نه ځای کوي بنا امام قرطبي جارتوي قلت هذا هو المقصود من الكتب العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فان ذلك نبذ لها ويذوام چې د آسماني کتابونو مقصد دا دی دا کتاب سوئی تاغشا نملو کی تش تلاوت نا او تش تجویز سر لسل نا دا تجویز سر لسل ملو حق دے سجدہ تلاوتی ملو حق دے او دا کتاب اللہ تش حق دا نا دے مقصد دا کتاب اللہ سے دے چی دا کتاب سوئی تاغشا نملو تاغشا نملو کی او دے نسائی شریف حدیث ذکر کرے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسائی شریف حدیث کے امام قرطبی ذکر کرے کہ نبی علیہ السلام فرمائے ان من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوي لا شيء منه بے شک ناکار ذ خلق نا غسڑے نا فرمان دے کہ کتاب اللہ للی خوب دی عمل نہ للی للی تلاوت تے اس پاور لگیا ہے خو عمل تے نہیں ندیوجن امام مالک رحمت اللہ علیہ بوئیوی قد یقرأ القرآن من لا خیر فی ویتل قرآن آغسو کم للی چغکی سخیر دی پر جبیر للی فاملی کی نشتا نو قد یقرأ القرآن من لا خیر فی تل قرآن پاک للی آغسو کی خیر پتی نی نو ایپا موندا لازم دی فرض دی واجب دی کہ موند تو کتاب اللہ بانے عملو کتاب اللہ بانے عملو کو دیو جنا دیاوئی ویفا امرنا بیتباع کتابی ہی والعمل بمقتضاہ ولیکن ترکنا ذالک وی اللہ من تا حکم کرجے من بدا اللہ دا کتاب تابداری کو آدے انتے عمل بکو لیکن من پریخ ہے کما ترکت الیہود والنصارہ لکا یہود والنصارہ و پختل اسمانی کتابون عمل پریخ ہے وَبَقِيَتْ أَشْخَاصُ الْكُتُبِ وَالْمَصَاحِفِ لَا تُفِيدُ شَيْئًا کچھ کتابوں نہ پاتیو نو کتاب اللہ تعالی مارے کی فروت کی کہ بہترین ہے کہ فروت سے ہوتے جو امت عمل کی لیے دعوت فائدہ نہ ورکے دعوت سے فائدہ نہ ورکے آدھے جو ترمذی شریف حدیث ذکر کرے جبیر ابن نفیر رحم اللہ روایت کئی دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مند نبی علیہ السلام سرو فشخص ببصره الى السماء نبی علیہ السلام دا سے اسمان طرف سرگی کو لاؤ کے اوکتلے دو فرمائل ثم قال هذا اوان ویدا وقات دی یختلس فیه العلم من النار چیز خلقنا علم غستیشی حتی لا یقدرو من ولا شین سردی چیزا سے وقت براشی چیز علم دا قرآن و سنتنا خلق قادر بلشی پس شبانی لزیاد ابن لبید الانساری رضی اللہ عنہ یعیر جلیل القدر صحابی لدے ورطوئی کیسا یختلس مننا دا اللہ حبیب دا قرآن و سنت لما من نسنگا غستیشی او من قرآن لستے فواللہ لنقرأنه کسمی لی پا اللہ من بینلو ولنقرأنه نساءنا و ابناءنا او من بدا قرآن خلو بیبیان و زامن و سلیلو ملا بسنگی ری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکے سکلت کا امکا یا زیاد انکنتو لا عبدک من فقہاء المدینہ خل ظاہری معنی دارا چی بردی کی تالر مورسا یعنی تاجب دیو پتا یا زیاد ما خطد مدینی فقہاء و عالمانو کشمیر لے اور تم دا سی خبر کے وَهَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فما دا تغنی عنه دا د تورات او انجیل یهود او نصارا سره څه فائدہ ور کتاب پروت ته لولې حمل کنه ایمان پروايي نه موږ دغه شان شامل کتاب الله کورونو کې پروت ته جماعتونو کې پروت ته لیکن داغه په مقتضا باندې عمل نشتا نو مت رست رضا درسوایي طرف ته رسوایي طرف ته دغه چې کتاب الله غوړ اصل مقصد څه کدی باندې بلکې او دې دمو د مؤثر امام مالک رحمت الله علیه حدیث ذکر کړ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو انسان توي نصیحت ورته کولو وی انک فی زمان کثیر الفقهاءه قلیل قراءه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون الصلاة ويقصرون فيه الخطبة يبتدئون فيه أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي للناس زمان قليل فقهاؤه يوكس نسيت في تقداس زمانك کہ فقہا پا تجرد دی فقہا تعالی ویچی پا قرآن کوئی گیا ومن اندی فقیح ورد بی عمل عالم تنوی فقیح آغا چاہتا وی چی پا قرآن و دین کوئی گیا ومن اندی یہ اعتقدا سے زمانہ کی چی فقہا دیر دی اور قاریان پا کی لگ لی قاریان آغا چاہتا وی چی نور پا کتاب اللہ نکوئی گی وہ حروف دیر خیستہ خیستہ داتا ہے یہ پدا سے زمانہ کی چیزی کی حدود دو قرآن پاک دا محفوظ دی او حروف کی تضیع انتے دے یعنی دو حروف و داکول قاریان دیر تم دی قلیل من یسلو سوال کول والدی و ورکول والدی ری او دا سے علماء دی چی منزون اگدکن یا خطبی لندی لندی ورد او عمل بان شوروکن او خواہشات تریحی او ذرد چدا سے وقت براشی چی فقہا و خمش قاریان بڑیر شی دا قرآن حروف بخلق یادی او حدود و احکامات و عمل بے بربادی سوال کولوالا بڑیر شی ورکولوالا بڑیر شی خود بھی او تقرن و پگنزو بنتوی او منزون و مختصر شی دا فائشات و تابداری و دا عمال و نمختصر نداد صحابہ اکرام و دا حدیث و آقوال چه دا امت بم فاخر زمانہ کی دا کتاب اللہ سراغ سکی سچ یہود و نسواراو اللہ او خجو بھی صحیح ما آتے ناکو ہاں کتاب کی درکڑے لے مونگا تاسو تا بے قوت بے اخلاص پنیت پلاسو کے روالے بے قوت کتاب اللہ عمل پنیت پلاسو کے روالے بے قوت کتاب اللہ درس تدریس پنیت پلاسو کے روالے ہر شئے گوڑ کے اصدے بتائی کرنا بے اوئی جدی کے جتا مال تو رسی دے اور دید خوزنی والے جو رسی اور کتاب اللہ امیشہ دا پارا مونگ سواب کا نیاز دکو خود دا محنت نکو چی زر ویدی ادر کی تدریس خادم حضور تینا کتاب آتینا کم چی درکڑے میرے جی قوت پا مضبط والی سرا وذکرو رایات کئی ماں و سسیحی چی پدی چی لعلکم دید پارا تتقون کتاس تقوادار او پرزدار نرسے گرد او انسان متقی جو ریدن دا غیر دا کتاب اللہ دا علم و دا عمل نلکی کے ہر آسمانی کتاب داد انسان دا متقی جوڑے دو دا پار اللہ را لے لعلکم دے دا پارا